Віллі Майнк. Прыгоды ката летуценніка. Пераклад з нямецкай Раісы Крывальцэвіч. Кот са шляхотнага дому. Каток не умеў ні размаўляць, ні пісаць, і лётаць ён не мог, таму зайздросціў людзям і птушкам. Ён жыў у фройлен Аніты Штрудэль, якую ў завулку Бухфінкен называлі Апфельштрудэль, за яе прывабныя, быццам намаляваныя чырвоныя шчочкі. Калі ўранку яна ішла на працу, рабочыя на будоўлі свісталі, ахкалі і вохкалі ёй услед. Катка гэта злавала. Але фройлен Штрудэль гэтага быццам і не заўважала. Наадварот, яе спаднічка калыхалася яшчэ весялей, а чаравікі на высокіх абцасах борздзенька тупацелі па бруку. Толькі калі дзеці крычалі на ўздагон Аніце «Апфельштрудэль!», яна трошкі злавалася. Але злость яе хутка проходила. Люди казали, что у дзяўчыны мягкий характер. Кожная раніцы каток проводил Аніту на працу. Ён прибился до яе минулой суровой зимой. Зусім змарнелы и голодны. Аніта поставила для яго под столом кошик с мяккой постелкой. Тут ён заставаўся на ўвесь дзень і часцей за ўсё спаў. Начамі ціха краўся па садах або гуляў па стрэхах, а калі поўня, стараўся не пакідаць хаты, бо не выносіў срэбнага святла. Дзеці катку таксама не вельмі падабаліся. Яны занадта дакучалі. Кожны дзень фройлен Штрудэль карміла яго сырым фаршам з ялавічыны і ставіла талерку з малаком. Каток вельмі любіў яе. Калі б Аніта не ўзяла яго да сябе дадому, прапаў бы на марозе. Да таго ж, каток не вызначаўся асаблівым хараством. Ён меў чорна-белую плямістую поўсць і косыя вочы. Левае вока было крыху меншае за правае. Усе думалі, што ён звычайны бяздомны кот. Але на самай справе ён паходзіў са шляхотнага дому. Ягоная маці, чорная прыгажуня з белай плямай на шыі, была ўлюбёнкай у кватэры камінара. Пра катковага тату нічога дакладна не было вядома, таму што мама заўсёды мела натоўп прыхільнікаў. Калі яна заўважыла, што каток пярэстенькі і да таго ж касавокі, то выгнала яго проста на вуліцу сярод холоднай зімы. Аднойчы раніцай, калі каток як заўжды бадзёра бег побач за нітай, яны сустрэлі машыніста цягніка Густава Франка. Той ветліва сказаў: «Добры дзень». І пэўны час размаўляў з Анітай Штрудэль. Гэта катку зусім не спадабалася. Ён думаў пра тое, як надоечы машыніст абразіў яго, назваўшы брыдкай жывёлінай. Ён вуркатаў і яўкаў, каб змусіць фройлен Штрудэль ісці далей. Але яна спакойна працягвала гутарку. І калі каток развітаўся з ёю перад бюро, яна не пагладзіла ягонай поўсткі, як гэта было звычайна. Тады каток успомніў пра старога заслужанага настаўніка Гугеля і вырашыў браць у яго ўрокі чалавечай мовы. На шчасце, Гер Гугель разумеў па-кацінаму і згадзіўся навучаць яго нямецкай, ангельскай і расейскай мовам. «Вучыцца, вучыцца і яшчэ раз вучыцца», – прамовіў ён строга. «Іначай не варта і пачынаць». З самага пачатку каток старанна вучыўся і быў вельмі ўдзячны, што заслужаны настаўнік Гугель заўсёды знаходзіў для яго час. Каб выказаць сваю ўдзячнасць, ён аднаго дня паклаў Гугелю на ложак свежую, толькі што злоўленую мыш. Але заслужаны настаўнік Гугель не любіў мышэй. Ён насварыўся і нават пагражаў спыніць заняткі. Каток разгубіўся. Урэшце, павінны ж ён нечым аддзячыць заслужанаму настаўніку за ягоны клопат. Пачухаўшы лапкай патыліцу, пачаў напружана думаць. І прыгадаў, як гер Гугель з задавальненнем еў сакавітую адбіўную з ялавічыны ці свініны. Але наблізіцца да такіх вялікіх жывёлін, як карова або свіння, каток не адважваўся. І тут катку прыйшла ў галаву выдатная думка. Калі заслужанаму настаўніку не падабаецца мыш, то ён прынясе яму такую смакату, ад якой нельга адмовіцца. Каток ведаў у садзе птушынае гняздо з трыма маладымі пражэрлівымі сарачанятамі і пачаў высочваць. Давялося доўга чакаць, пакуль сарока маці, вечна пырхаючы сюды-туды, пакінула сваіх малых адных. Толькі яна трошкі адляцела, як каток падрыхтаваўся да скачка. Але ў гэты дзень яму вельмі не шанцавала, бо сарока маці, вялізная, размаляваная чорна-белым птушка, з крыкам кінулася на яго і дзеўбанула ў спіну. І калі б каток не панёсся бліскавіцай за рог хаты, яна пэўна выдрала б ягоныя косыя вочы. «А бадай яно спрахла», – думаў каток, залізваючы рану. «С рокамі лепей не звязвацца». Яму нічога не заставалася, як злавіць маленькую дурную сінічку-блакітніцу. Ён урачыста прынёс яе заслужанаму настаўніку Гугелю – і паклаў на канапу. Ужо даволі добра, умеючы гаварыць, прамовіў. «Калі ласка, спадар заслужаны настаўнік, прыміце птушачку як знак маёй шчырай удзячнасці». «Пайшоў прэч, дзікун!» – закрычаў на яго гер Гугель. «І каб я цябе тут больш не бачыў!» Каток вельмі збянтэжыўся. «Няма справядлівасці ў гэтым свеце», – прамармытаў ён сам сабе і заспяшаўся далей ад раз'юшанага заслужанага настаўніка. Катка найбольш злавала тое, што гер Гугель пасадзіў дурную блакітніцу сабе на далонь і загаварыў да яе. «Як б'ецца маленькае сэрцайка!» Пэўна, вельмі напалохалася брыдкага ката. «Пачакай, я прынясу табе трошкі зярняткаў». Каток пакруціў лапкай ля скроні і пабег прэч. На гэтым заняткі мовай для яго скончыліся. Між тым Аніта Штрудэль не здагадвалася, што каток навучыўся размаўляць. Яна карміла яго, як заўсёды, але не забаўлялася, як раней. Затое машыніст Франка стаў часцей спыняцца пад вакном, каб пагаманіць ёю. І аднойчы каток пачуў, як ён запрасіў Аніту праехаць з ім на паравозе. Тут каціное сэрца моцна затахкала, і ён падумаў сам сабе. «Чакай жа, я табе дапяку». Нянавісць калаціла яго і ледзьве не спапяляла каціную поўсць. У гэтую хвіліну ён з задавальненнем перагрыз бы машыністу горла. Каток абдумваў і так, і гэтак, як адгаварыць Аніту ад гэтай непатрэбнай язды на паравозе. Можа, даць ёй зразумець, што ён валодае нямецкай, ангельскай і нават трошкі расейскай мовай? «Пакуль што не». Нарэшце вырашыў ён, убачыўшы, як Аніта прыхарошваецца ў дарогу. Ён сумна пацёрся аб яе ногі, каб звярнуць на сябе ўвагу. Але здавалася, Аніта зусім не заўважае яго. Яна падмалявала чорным алоўкам бровы, нафарбавала лілёвай памадай вусны і папырскалася парыжскай парфумай. Ён бег побач, калі фролен Штрудель спускалася па завулку Бухфінкан. Але Аніта не зважала на яго. Яе шчокі палалі ад шпаркай хады, і калі сёй той з дзяцей крычаў «Апфельштрудель!», яна толькі усміхалася. Свяціла сонца, у гародчыках цвілі ружы і залатыя астры, а паравоз выдыхнуў у блакітнае летняе неба воблачка пары. У гэты момант каток выскачыў з кустоў перад Анітай і натапырыўся. «Стойце!» – вымавіў ён цвёрда. «Ні кроку далей!» «Ты што? Ты што, котку?» – здзіўлена ўскрыкнула Аніта. «Адкуль ты ўзяўся? І з якой пары ты размаўляеш?» «Не хадзіце да Густава Франка», – сказаў ён. «Гэта вельмі небяспечна». «Што я чую?» – яшчэ болей здзівілася Аніта. «Паравоз можа сысці з рэек», – пярэчыў каток. «Акрамя таго, Густаў назваў мяне брыдкай жывёлінай». «Я ўпэўненая, што ён так не думаў», – супакойвала яго Аніта. «Цяпер табе лепей вярнуцца дадому, ды легчы спаць». Але каток застаўся сядзець перад Анітай. «Машыніст – благі чалавек. Аднойчы ён нават піхнуў мяне нагою». Пры гэтых словах ягоная каціная галава пачырванела. Гэта была першая мана з тае пары, як ён навучыўся размаўляць. «А мне ён падараваў кветкі», – не згаджалася фролен Штрудель. «Ну, сыдзі нарэшце з дарогі». Яна шпарка пабегла праз невялікі парк да вакзала, і Густаў Франка дапамог ёй падняцца на платформу. Машыніст падкінуў у полымя вугалю, паставіў ручку рэверса ў становішча наперад, і падарожжа пачалося. Замільгалі кусты і дрэвы, потым горы і зялёныя пагоркі з авечкамі і каровамі. Шчочкі фройлян Штрудель радасна заірдзеліся ад таго, што стаяў прыгожы летні дзянёк. І Густаў Франка з перапэцканым сажаю тварам бліскаў на яе белымі зубамі. Потым ён нават пацалаваў яе. У гэтую шчаслівую хвіліну абаіх спалохаў нейчы разгневаны голас. Хтосьці злосна крыкнуў з усяе моцы: «Апфельштрудель! Апфельштрудель!» Аніта і Густаў збянтэжана агледзеліся. «Гэтаму хлопцу я пераб'ю ўсе косці!» – крыкнуў Густаў Франка. Аніта прытулілася да яго, нібы шукаючы абароны. Для катка, які схаваўся за вугалем, гэта было занадта. Ён узняў галаву і крыкнуў яшчэ раз: «Апфельштрудель! Апфельштрудель!» Нечакана рука Густава схапіла яго за шкірку і падняла ўгору. Каток спалохаўся. «Зараз ён шпурне мяне з лакаматыва», – падумаў ён, – «і я памру». Але Густаў Франка толькі зарагатаў. «Ха-ха-ха! Кот размаўляе!» – крыкнуў ён. «Ты хоць калі чула такое, Аніта?» Потым, нахмурыўшы бровы, змрочна паглядзеў на катка. «Калі ты яшчэ раз крыкнеш «Апфельштрудель», заробіш такую плюху, што перастанеш чуць і бачыць. Зразумеў?» Каток грукнуў сябе лапамі ў грудзі і паабяцаў пісклявым голасам ніколі больш не крычаць «Апфельштрудель». А калі Аніта, сміючыся, пагладзіла яго, ён раптам адчуў сябе надзвычай добра ва ўтульным старым паравозе. Яны ехалі сярод лугу, дзе цвілі дзьмухаўцы, дзе па галінках стогадовага дуба скакалі вавёркі, а па кратовых узгорках што моцы несліся два зайцы. Аніта была такая радасная, што ўзяла катка на рукі і пацалавала ў вільготны нос. «Хіба не прыгожы?» – запытала яна. Густаў Франка кідаў у печ вугаль і падцягваў паравозны вентыль. «Ну, — спытала фролін Штрудель. «Ти не милый каток?» «О, вельми милый!» — отказал Густав Франко и потягнул за вентиль другий раз. Паровоз резко свистнул, и каток нарэшце зноў па-сапраўднаму ўзрадаваўся. Ён думаў сам сабе, што недарэмна вывучаў нямецкую, ангельскую і расейскую мовы. На зваротным шляху яму прыйшла ў галаву грандыёзная ідэя. А што, калі б ён, напрыклад, навучыўся лётаць, як птушкі? Бо калі навучыўся гаварыць, дык чаму нельга навучыцца лётаць? Па дарозе дадому ён быў у гуморы, усё круціўся вакол ног Аніты і Густава. «Пачакайце», — думаў ён. «Хутка вы здзівіцеся». І ён уявіў сабе, як аднойчы на вачах у Аніты зляціць з падваконня ў сад. «Зірні, Густаў!» — крыкне яна. «Ці не наш гэта каток?» А Густаў тады адкажа: «Сапраўды, наш кот лятун!»